بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں، وما ينطق عن الهوى، اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، علمه شدید القوى، ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا، ذو مرة فاستوى، یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا، ما كذب الفؤاد ما راى، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا، افتمارونه على ما يرى، کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو، ولقد رآه نزلة اخرى، اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے، عند سدرة المنتهى، پرلی حد کی بیری کے پاس، عندها جنة المأوى، اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے، اذ یغشا السدرة ما یغشا، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، لقد راى من آيات ربه الكبرى، انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، افرأيتم اللات والعزى، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزى کو دیکھا، ومناة الثالثة الأخرى، اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں، الکم الذکر وله الانثى، مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں، تلک اذا قسمۃ ضیزا، یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، ام للانسان ما تمنا، کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے، فللہ الآخرة والأولى، آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے، ان

النشأت الأخرى، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پھر ان پر چھایا جو چھایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا، هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں، ازفت الازفہ، آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اس دن کی تکلیفوں کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا، افمن ھذا الحدیث تعجبون، اے منکرین خدا کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو خدا کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔